Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz uyku ve rüya. Rüya, Arapça görme anlamına geliyor. Fakat uykuda göründüğü için orada kullanılıyor, bu insanlara kullanılıyor. Rüya deniyor buna. Önce bakalım inşallah Kur'an-ı Kerim'de uyku nedir? Allah Teala buyuruyor bize Kur'an-ı Kerim'de Nebe ayet 9'da Bismillahirrahmanirrahim ve ceanna nevmeküm sübata. Uykunuzu istirahat, rahatlık kıldık Mevla buyuruyor. Uykunun yerine hiçbir şey dolduramıyor. Uykunun yerine. Uyku geldi mi, insan uyumasa kişi ne yaparsa yapsın bunun yerine doldurulamıyor. Ancak istirahat, bedenin dinlenmesi, dimağ dinlenmesi, sinirsem dinlenmesi uykuyla oluyor. Bir insan yatsa, uyumasa insan daha da fazla yorulabiliyor kişi. Mutlaka uyumak şart materyaller. Yine Mevla buyuruyor Rum ayet 23'te Rahim ve min ayatihi Allah'ın ayetlerindedir ki menam fil değil, bil değil ve nehari. Gecede uyumanız Allah'ın ayetlerindendir. Burada ayet Allah'ın gücü anlamına geliyor. Allah'ın gücünün alametlerindendir. İnsanın gündüzde gecede uyuması. İnsan demek ki gündüzde uyuyabiliyor. Uyuyor tabi, gecede uyuyor tabi insan. Uyku Peygamberimizin buyurduğu gibi Aleyhisselam Hazretleri'nin ennem ehul mevt uyku ölümün kardeşi. Cennet ölüm olmadığı için uyku yok cennette. Buna birbirine kardeşi bunlar. Demek ki dünyada uyku da var, ölüm de var. Cennette ölüm olmadığı için uyku yok cennette yok. Oradaki bedenlerin buna ihtiyacı olmayacak. Bir kimsenin ruhu, bedenin hem içinde, iş duygularında, hem insanın dış duygularında etkili olduğu mu, buna uyanık hali deniyor buna. Bir kimsenin ruhu, bedenin dışındaki duygulara karışamıyor da, iş duygular çalışıyorsa, buna uyku hali deniyor. Ölüm ise ruhun bedeni hem dış duyularına, iç duyularına artık karışamaması anlamına geliyor. Ölüm bu olmaktadır. Ölen kişinin artık beyin de çalışmıyor, solunum sistemi çalışmıyor, kalp de çalışmıyor, dışı çalışmıyor tabii. Rüya ancak uykuda görünüyor rüya. Uyanırken tabi rüya görülmez muhtemelenler. Yalnız peygamberlere özel bir duygu vardır. Onunla uyanırken de görebilirler. Bizim rüyada gördüklerimizi ona görebilirler. Bir mübarek anlatıyor kitabında, yazı kitabında. Şöyle buyuruyor. Ben diyor gençliğimde Kudüs'e, Meclis-i Aksa'ya gittim diyor. İmam-ı Şazır Hazretleri kendisi yani. Büyük Evlullah kendisi. Henüz daha tam böyle keramete ermemiş. Daha evliya basamakına çıkmadan önce gençliğinde Kudüs'e, Meclis-i Aksa'ya gezmeye gitmiş. Ziyarete gitmiş. İki namazını Kudüs'e Aksa Camii'nde kılmış. Namazın camiden çıkmamış. Oturmuş, Kur'an'la zikirle meşru olmuş. Bir ara oturduğu yerde bir dalmış, uykuya dalmış kendisi. Uyku halinde bir insanın içi temizse onun uykusu da hafif olur. Bu zat mübarek kişi uyku halinde bakıyor, Meşri Aksa'nın önünde meydan vardır. Büyük bir açık meydanlık vardır orada. Orada bir telaş var. Bir koşuşturma var orada. Kalabalık oluyor orada. Nedir bu diye soruyor. Diyorlar ki evliyanın biri bir hata etmiş, makamdan düşmüş. İbrahim Aleyhisselam'a müracaata bulunmuş. Peygamber gelecek, onun için burada davası görülecek deniyor manevi olarak. Bu da merak ediyor. Bakıyor, İbrahim Aleyhisselam geliyor, Peygamberimiz geliyor, bazı sahabeler geliyorlar, evliyalar toplanıyor. Bunlar bu şekilde orada toplantı halinde görüşürlerken biri bunun ayağına topuna basıyor arkadan. Ayağına biri topuna basınca tabii canı biraz yanınca uykusu kaçıyor. Uyanıyor yani. Uyanıyor ama o gördüğü görüntüyü gözünden kaçırmamak için iki peygamber, sahabeler var tabii, evliyalar var. Çok feyiz almış, tatlı bir yer almış. O hali kaybetmeyeyim diye, o tadı zevkim devam etsin diye gözünü yumuyor, uyur gibi gene. Fakat görüntü biraz matlaşıyor şimdi ama. Görüyor ama matlaşıyor. Biraz sonra ayağına tekrar basıyor ayağına bunu, topuğunu ayağına arkadan. Biri daha kuvveti yine basıyor, iyice uykusu kaçıyor. Artık elinde olmadan bakıyor ki artık o görüntüyü kaybediyor artık, göremiyor artık. Acaba ayağıma kim bastı? Kızmıyor da. Bir merak ediyor, kim ayağıma bastı diye. Dönüp bakıyor, meğer akşam üzeri olmuş, caminin kayyumu, lüküsleri yakmış, fenerler yakmış, onları asıyormuş direklere o dönemde. Şöyle bakıyor, birkaç yerinde fenerler, direğe asarken yetişmeyen boyu bunun ayağına basmış oradan. Arkasına dönüp bakıyor, şöyle kuru, zayıf, kara bir kişi, caminin kayyumu. Kalbinden geçiriyor. Zavallı ne anlar bu işlerden. Onun vazifesi bir işte fener yapmak, şunu yapmak diye. Tabi onu bir küçümsüyor gönlünde, kalbinde ama. Kayyum dönüyor bana da. Elini şey yapıyor. Onları kim olsa ürken görür diyor. Onları görmek diye. Uyanırken onları görmek hüner diyor onlara diyor. Yani büyük evliyalar uyanırken de onlar bunları görebiliyorlar. Uyku, insan denen varlık, hala sırrı çözülemeyen bir varlık, makine muhtemelen. İnsan denen varlık, insan daha sırrı çözülemiyor. En eski bilim, tıp bilimidir. O dönemden beri, insan da başlayan tıp bilimi, dallara bölüne, artık kaç dal bölüne, insan inceliyorlar. Hep tıp uzmanı ancak kendi bölüm dalında onunla uğraşıyor. İnsan daha sırrı çözülemiyor muhtemelenler. İnsanın beyninde iki tane sistem var, merkez var. Bunlara biri uyuma dalgasını devamlı salıyor bedene, sinyal veriyor, uyuma dalgasını veriyor bunlara. Öbürü de aksine, kişiyi uyutmamak için dalga salıyor muhtemelen. Dalga salıyor. Ama uyku zamanı geldi mi artık kişi artık buna engelleyemiyor. Tabi dış etki de bunu etkiliyor. Mesela hava açık, yağmurlu havada insan daha çok uyur. Atmosferi bir olay insanı etkiler bunlarda. Işık etkiler bunlarda. İnsan uykusu uyuyamadı mı kişi, insana bir huzursuzluk başlar tabi. Baş ağrısı başlar, unutkanlık başlar, bakar görmeme başlar. Dinler, anlamama başlar. Okur anlayamaz kişi. Uyku geldi mi? Demek ki kişinin uyku vakti, ki buna biyolojik zaman birimi deniyor bunda, beyinde, ayarlanmış bu. Eğer bir insan düzenli uyursa, bu düzen iyi çalışıyor. Uykular karıştı mı, o zaman ki zorlaşıyor muhtemelenler. O zaman zorlaşıyor. Şimdi uykuyu dalga salan merkez sistem, o fazla saldı mı insan uyuyor mecbur. Bazen ne oluyor? Bu zayıflıyor da uyanıklık dalga salan sistem ileri geliyor. Bu defa kişi ne yapıyor? Uyuyamıyor. yatıyor, yatağına sağa dönüyor, sola dönüyor, uyumak istiyor, elinde mi? Değil muhtemelen, bakınız. Yani uyumak insan eline değil. Demek ki beyindeki o merkez, uyumak merkezi dalgası kuvveti geldi mi, uyuma merkezinin sistem dalgayı açtı mı, kişi uyuyamıyor. Kişi uyuyamıyor. Bu defa tabi ne oluyor? Baş ağrısı başlıyor, sinir sistemi bozuluyor, solunum sistemi bozuluyor, huzursuzluğu boşluyor, gerilim oluyor kişide. Kişi muazzam bitkin hale geliyor. O kadar uğraşıyor, ama uyuyamıyor. Aksi olabiliyor. Bazen de uyku dalgası fazla gelir, kişi uyutur, çok fazla uyutur. Bu da insan zararlamaktır. Hangi sayeli? Ortası böyle. Bir insan fazla uyursa, yine kişide baş ağrısı olur. Hatta migren bunda kaynaklanır daha çok. Fazla uyku yaramaz, bu da yaramaz, kişi yaramaz bunlara. Demek ki uyku hem lazım muhteremler, ama nedir? Ortası. Hayırlısı böyle. Ortası. Tam bu kişiye göre değişir bu. Mesela bebek çok fazla uyur. Daha insan da az uyur. Ama uyku yeri doldurulamayan bir sistem. Şimdi rüyaya bu ne ilgisi var uykunun muhteremler? Bazı varlıklar vardır, karada yaşar. İnsan gibi yani. Karada yaşar. Şimdi bir insan, hatta kedi mesela, suya düştü mü ne olur? Bu olur, ölürüz muhtemelen. Dayanamayız ben şey. Bazı varlıklar da suda yaşar. Dışa çıktı mı, o da ölür. Bazı varlıklar var, hem suda yaşayabiliyor, hem karada yaşayabiliyor bakın. Hem solungacı var, hem akciğeri var. Onlar böyle yaşayabiliyorlar. Şimdi hayvanlar, ne hayvanlar varsa, onlar yalnız dünya ile ilgili hayvanlar. Melekler öbür alemle ilgili. İnsanın iki haline bağlantısı var kişi insanın böyle. İnsan hem dünya insanın bağlantısı var, hem öbür alemle bağlantısı var. Bu ne sağlıyor? Gönül denen duygu muhteremler. İşte gönül. Altıncı duyu organı gönül. Kalp dedim böyle. Yani kalpten içeri nurani bir varlıktır o. Gönül. Eğer ki insanın insanlığı, insanın gerçekliği, kişiliği kalp olsaydı ne olurdu? Günümüzde kalp değişimi nakli yapılıyor. Bu kişi ne yapar? Başlığın kalbe takılınca bunun kişinin değişmesi gerekir o zaman. Mesela öbür kişi kalbiyle çok şunu seviyor. Bunun kalbi başkaydı ama. Bunun sevgisinin değişmesi gerekirdi o zaman. Yani kalp değil, gönül. Kalptin içeri bir nurdur işte. İşte o gönül ne yapıyor? O gönül melekler alemine gidebiliyor. İnsanın öbür alemine bağlantısını o gönül sağlıyor. Uyurken neyi olmuyor? Beş duyu var ya, beş duyu muhteremler. Günahlarımız var, gaflet var. Bazı meşgaleler var, işler var. Bunlar bize perde oluyor muhteremler. Leh-i Mahfuz var. Leh-i Mahfuz. Allah'tan önce kalem yarattı Mevla. Mevlam kaleme buyurdu. Ya kalem uktub yaz. Yaz dedi. Bu kalem tabii bildiğimiz bir kalem değil muhterem. Bir varlık bu. Yani bir varlık. Bilinçli varlık yani. Gökten daha büyük bir varlık. Varlık bu. Adına kalem deniyor ona. Kim öyle buyurdu? Nun vel kalemi ve ma yesturun. O kaleme yemin olsun ki onu yazı satırlarına. O kalem yazıyı yazdı. Daha yer gök yokken daha muhteremler. Kalem yazıyı yazdı. Ne olacak kıyamete kadar? Bütün yazıyı yazdı oraya. Kalem yazdı. Fakat bu yazı öyle harfle, kelime değil ama. Nota virgül değil. Yazı yazıldı. Ama harf, kelime, nokta, virgül işareti yok bunda. Öyle yazıldı. Nasıl olur? Olur mu böyle bir şey? Oluyor muhtemelen. Oluyor yazıyor. Üç tane böyle kitap var aslında. Üç tane kitap var aslında böyle. Bir Levh-i Mahfuz. Bu kitabı kül bu. Her şeyini kapsayan kitap. Levh-i Mahfuz. Ondan sonra insanın beyninde bir kitap daha var. İnsanın beyninde. Kuvve-i hafıza. Muhafaza gücü, hücreleri var beyinde. Hücre. Yani göz bunu çabuk göz bunu göremez. Hücrecikler beyinde var. Hücre hepsinin görevi ayrı. Muhafız hücre deniyor bunlara. Korucu bunlar da. İnsan tanıştığı kişileri, gezdiği yerleri, okuduğu kitapları, ezberlediği Kur'an-ı Kerim'in sureleri ne yapıyor kişi oraya? Oraya yazıyor bunları. Hatta bazen deriz aramızda, bunu sen kafana yaz deriz muhteremler. Bunu sen kafana yaz deriz. Yazdım mı yazdım der. Nasıl yazdı? Kalemle mi yazdı? Nakşedilir bak. Nasıl nakşedildi oraya? Mesela kişi 20 sene önce Bursa'ya gitmiş. Ulu camiye gezmiş. Urfa'ya gitmiş. O mübarek yerleri görmüş. Kâbe etmiş, görmüş aralarını. Onlar o beyinde hücre yazıldı onlar şimdi. Nasıl yazıldı? Şekilleri, renkleri yazıldı. Kişi bir anda düşünüyor. Ben de işte Medine'ye gitmiştim. İşte Şam Ümmü Camii'ne gittim, gezdim. Hemen hayalini onlara getiriyor, görüyor. Yani beyin hücresi buna yazılı bunlar. Harf yok, kelime yok, şekil yok. Hatta sesler alıyor, sesleri de alıyor beyinde. Alıyor. Kişi 10 sene, 20 sene sonra gördüğü kişinin sesini tanıyor. Kişi tabii değişiyor zamanla. Muazzam değişiyor. Hatta kişinin gözü kör olabiliyor, ama olabiliyor. Kişinin abi konuştuğu kişiyle sesini tanıyor mu? Yani kokuyu da alıyor. Bir de amel defteri var sağa sola derler. Amel defteri var. Onlar da yazılıyor. Melekte yazıyorlar. Kalem, kağıt mı bilen mi? Takır takır yazıyor bunlar böyle. Hem görüntüyü alıyor böyle. Sesi de alıyor. Rehberini alıyor bunlar. Böylece. İşte adı cemaatimiz Levh-i Mahfuz'a yazısı bu şekilde bir yazı. Yazı diyelim böyle. Oraya bir nakşedilmiş gerçekler. İnsanın gönlü nedir? Eğer bir gönül günahsız olursa, günah, günahtan kişi korunursa, bir o gönül de dünya derdi de olmazsa, derler. Eğer bir insanın gönlünde, kalbinde bir dünya derdi var, aklını bir yere takmış, bir işte korkusu var, beklentisi var, şunları bunları var, bir şey buna takmış, o gönül gene perdeleniyor. Kişi gene göremez, gerçeği göremez. Gönül şeffaf olursa ne olur? O zaman o gönül bir temiz aynaya benziyor muhtemelen. Aynaya benziyor. Levh-i Mahfuz en büyük ayna o. Şimdi bir aynada görüntüler var. O aynanın arasında perde olmaksızın, karşısına başka bir ayna konsun, ne varsa görüntü, aynı hepsi aksere bunların. Aynaya da. Arada perde olmazsa. Ya da öbür aynada toz leke olmazsa. Evet, aynada görüntüler var. Ama karşı aynada toz, mozlar var, boyalar, şunlar bunlar var. Bu da engeller görüntüyü. İşte adı cemaatimiz, peygamberlerin gönülleri böyle şeffaf ayna gibidir. Peygamberlerin gönülleri. Şeffaftır. Bir gün bir kadın geldi peygamberimize Medine-i Münevvere'de. Ya Resulallah dedi, mescitte. Ya Resulallah. Ben dedi, sarı hastalığı var. Bazen yola düşüyorum, üstüm başım açılıyor. Ne olur ya Resulallah, bana dua et de. Allah bana şifa versin dedi. Peygamberimiz biraz durdu. Önüne baktı. Biraz durdu, hemen cevap vermedi. Sonra başını kaldırdı, dedi ki hanıma, İstersen dua edeyim, Allah sana şifa verecek, istersen dua edeyim. İstersen sabret, Allah sana cenneti verecek, bu hastanın sabrını karşılık olarak. Hangisi istiyorsun? Aman dua etme Resulallah dedi, sabredeceğim ben dedi. Kadın durdu, ya Resulallah dedi, ama bir isteğim var dedi, Allah dua et de üstüm açılmasın hastalığım gelince dedi. Ben ona dua ettim muhteremler. Şimdi Peygamber ne yaptı Aleyhisselam orada muhteremler? Tabii kadının peygamber dua deyince peygamber cevap vermedi. Veremez. Çünkü peygamber de olsun gaybı bilemez. Peygamber durdu biraz. Ne yaptı Peygamber Hazretleri? Rehmuz'a baktı. O kadınla ilgili bölüme baktı bak muhtemelenler. O kadınla ilgili bölüme baktı Peygamber Hazretleri baktı oraya. Onun durumunu gördü orada. Gördü. Duanızı şifa verecek kendisine. Onu cevap verir muhtemelen bu şekilde. Demek ki peygamberlerin gönülleri böyle çok şeffaf onların gönülleri. Onların gönülleri şeffaf. Onlar dediği zaman leh-i muhafaza bakabiliyorlar. O istediği bölüme her şey yat edemez ama. Yetme onların gönlünde her şey yetmez. O bölüme bakıyor. O bölüme görüyor. Cevap veriyor. Ondan sonra gelen evliyalar, sıddıklar, evliyalar, salih kişiler yani. Evliyaların da gönlünde tabi her zaman bir olmaz evliyaların. Ne de olsa evliya da olsa kişi gene eşi vardır, işi vardır, çoluk çocuğu vardır, hastası vardır, torunu hastalanır, evladı hastalanır, şu bu olur, kendi hasta olur. Bunları insan tabi etkiler kişi bunları. Fakat evliyanın gönlü tabi bize benzer, onların gönlüne benzemez ama. Onların da gönlüne oradan aksedebilir bazı şeyler. Sürekli değil ama. Bazen gelebilir. Bize gelince, yani muhteremler, bizim halimizde olacak şimdi bizim halimiz. Uyuduğumuz zaman muhteremler, uyuduğumuz zaman dış duyular duruyor. Hatta bakın dikkat edin azı cemaatimiz. Yani bu konular çok hassas konular bunlar. Bir kimse birini bekliyor. Önemli ama çok önemli. Hayati meselesi var ya da. Bir kişi bekliyor, gözetliyor. Devamlı gözü orada. O anda yanında bir şey konuşursun, kişi bunları anlama duymaz bile. Fark etmez bak derler. Mesela yok. İcabına telefonu bekliyor kişi, haber bekliyor. Hastanın ameliyatı alınmış, hayati meselesi var, ölüm kalım meselesi var, kişi telefon başında. Aklını oraya vermiş. O anda geçenleri görmez bak. Bakar görmez kişi böyle. Onu duymaz böyle şey. Demek ki dış duyunun biri bile insanın o nokta olmasa kişinin önemli işi, diğer duyular bile anda çalışamıyorlar. Zayıf kalmaktan böyle. Kalıyorlar böylece. İşte bizler şimdi mesela çok konuşurken, boş şey konuşurken, bahane konuşurken, oraya buraya bakarken, her şeyi dinlerken, televizyona bakarken, film seyrederken, maç seyrederken, ondan sonra efendim işte bizim gönlümüze bir şey gelir mi gelmez. Tabii gelmez. Gelmez de muhtemelen. Uyurken ne oluyor? İşte uyurken adı cemaatimiz, eğer bir de uykunun adabı var ama bakınız. Uyku adabına uygun yatarsak, mesela okuyarak, ayet-i kürsü okuyarak, sağa dönerek, abdest olabilirse imkan daha bir daha da iyi şekilde ve uyuyuncaya kadar Allah'ı zikredersek, o zaman ne oluyor? Dış duyular durduğu anda artık göz görmüyor. Kulağı bir şey duymuyor artık. Koku almıyor bunun anda. Kişi o anda ne yapıyor? O zaman kişinin altının duygu organı gönül. O biraz şeffaflanıyor muhteremler. Ne kadar kişinin günahı bile olsa nispeten o anda bir fark ediyor. İşte o zaman kişiye oradan bir şey gelmeye başlıyor. Rüya nedir muhterem şimdi? O konuya gelelim inşallah şimdi. Nasip olsa. Tabii rüya çok geniş kapsamlı bir mesele. İnşallah birkaç devam şeyler bu konuya muhteremler. Rüya mesele inşallah. Bugün rüya nedir? Aslında o mesele. Hadis-i şerif okuyorum inşallah Buhari'den Müslim hadis-i şerif. Er-rüya salih atıyor. Salih rüya. Cüz-ümün sitetimiz erbeyine cüzen minen nübüvveti. Peygamberliğin 46'a biri rüyayı saliha. Sadık rüya böyle. Peygamberliğin 46'a bir cüzü. Yani peygamberlik 46 rakamıyla gösterilirse demek ki 46'a biri rüyaya giriyor. Neden böyle peygamber buyuruyor muhteremler? Hadis, sahih hadis, bari müslim hadisleri var. Peygamberimizin peygamberliği önce rüya ile başladı. 6 ay devam etti muhtemelen. 6 ay devam etti böyle. Peygamberimize Nur Dağı'nda melek görmeden önce 6 ay her gece rüya görürdü. Her gece rüya görürdü. Tabi açık, net rüya görürdü. Ve Peygamber rüyasında ne görürse aynen sabahtan onunla karşılaşırdı hayatında. 6 ay bu devam etti. Şimdi Peygamber'in peygamberliği 21 sene. 13 Mekke'de, 13 Medine'de tam 23 sene. 23 senede kaç tane 6 ay var? 46 tane var muhtemelenler. 46 6 ay var böylece. Yani 6 ay senenin yarısı. 23 sene peygamber yapıldı. Demek 23 yılda 46 tane 6 ay var. Bunun için peygamber bak böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Rüyayı saliha, gerçek rüya, peygamberliğin 46'da biri buyuruyor. Devam etti işi bu şekilde. Şimdi kaç çeşit rüya var? Tirmi İbn-i Mace'den okuyor bunu işte bunu. Rüya selasün. 3 çeşit rüya var ama. Hepsi aynı değil. Febüşra minallah. Birincisi Allah'tan gelen kişiye müjdelerdir. Bir insan manevi yolda biraz gayet ederse kişi manevi yolda kişi haramdan sakınsa nefsini kişi aşabilirse emma aşabilirse kişi o kişi rüyasında Allah Teala'dan müjdeler gelmeye başlar. Bir kişi nefsi nefse emmare iken nefs-i emmare demek kişi onun nefsinin emrinde kişi. Nedir nefsi? Şunu ye yiyecek. Haramdan ayrılmaz. Tıka basa. Sonra gevezelik yapma, boş konuşma, hayatını boşa harcama, işte dururken öfkelenme, gazabına hakim olamama, şeytan hakim olamama, bir insan nefsinin istekleri doğrultusunda yürüyorsa kişi. Bu kişinin nefsi, nefsi emmare deniyor. Bu kişinin rüyaları da karışık olur rüyaları da. Bunlara edgas ahlan dönüyor bunlara. Rüyada bir öyle olur, bir böyle olur. Böyle karışık, barışık rüyalar olur. Aşk net olmaz rüyalarında. Bu rüyaların da tabir, yorum olmaz bunların da. Bunlar edgas ahlan dönüyor bunlara. Olmaz bunların yorumları. Bir insan nefsi emmaresini aşabilirse muhteremler. Yani kişinin nefsinde cihat eder nefsinde. Efendim kızdım ben için gözüm görmez. Yok bu kalkacak oradan böyle işte. Gözü görecek muhtemelen. Nedir kızma? İnsan dışında bir olay. İnsan başka, öfke başka, nefis başka. Kişi öfkesine hakim olacak, ihtirasına hakim olacak, kişinin kalbinde kin olmayacak, kimseye karşı onur benlik olmayacak. Kişi Allah'a teslim olacak Allah-u Teala'na. İnsan bu şekilde Allah emrine teslim olunca buna nefsi levvame hali deniyor. Nefsi levvame deniyor. Bir insan nefsi emmareden nefsi levvameye geçti mi levm makamı levm. Levm kınama. O zaman kişi kendini anlamaya başlar. Yani ben neyim Allah huzurunda diye anlamaya başlar. Kişi kendini sürekli levm eder. Kınar kendini böyle. İnsan kendini beğenmez. İşte ilk budur, basamağı budur. Bir insan emmardan kurtulup levameye girdi mi, o kişi kendini kınamaya başlar. O kişiye göre en kötü kendisidir. Bir hata eder, kendini kınar. Mesela namaz kılar, kendini kınar. Bak. Namaz kılar, şimdi nefsi emmaran sahibi, mesela Ramazan örnek vereyim. Oturur iftar sofrasına artık, işte kıymalı börekleri, şunları, bunları, kolaları, molaları artık böyle her şey gider. Nefsini tam besler. Ondan sonra da namazı en hızlı kıldıran bir camiye, bir teravihe gitti mi, ona göre of, İslam'ı tam yaşıyor ona göre böyle. Kendini beğenir o. Ama nefsi levvame gelen kişi ne yapar? O kişi kıldığı namazına beğenmez mutlaka, beğenmez böylece. Namazdan çıkar, Allah bu namaz olmadı namazda. Benim yüce Rabbim huzurunda bir yapamadım namazımı böyle. Gafil oldum. Hiç alamadım bunda neyi? Kendini kına. İşte bir insan nefs-i levvame basamına adamını astı mı, kişi bir de geri dönüş yapmazsa, yani günahlara dalmaz, gaflete dalmazsa, kişi kendini bazı çevreden kişiyi koruyabilirse, kişi burada yürürse, işte bu kişi artık rüyaların güzellerini görmeye başlar. Bunlara mübeşşirat deniyor bunlara işte. Mübeşşirat deniyor bunlara. Kişi bu rüyaları görmeye başlar rüyasında artık. Rüyasında güzel güzel namaz kıldığını görür. Rüyasında Allah-u Teala zikreder, Fatiha okur, Kur'an okur, yeşillikler görür, akarsuları görür. Böyle hep güzel şeyler gelmeye başlar. Buna müjdeler gelmeye başlar. Demek ki hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Er-rüya selasün. Üç çeşit rüya var. Biri febüşra minallahi teala. Allah'tan gelen müjdeler bu kişiye. Hatta bu kişiye muhteremler bilme ilmi öğretir, bu kişi rüyasını öğretir. Bilmedikleri öğretilir. Yani namazda kusuru varsa, abdestte kusuru varsa, kişinin başka bir hatası, eksiği varsa bunlara bu kişi rüyasını bildirir kişiye. Yani kişi daha iyi olur. Hatta bu uyandığı zamanlara bu kişi bazen Allah'ı zikrederek uyanır. Allah Allah iken uyanır, hala Allah diye kendini. Rüyasında bir Fatiha okur ama Fatiha başka Fatiha. Öyle feyiz alır, öyle zevk alır böyle. Böyle dalin bir bağırır amin diye uyanır. Nefs-i levvame sahibi muhtemelen. Kişi oraya geldi mi başka olur. Rüyasında artık iyileri de görmeye başlar rüyasında. Çünkü evliyaları görmeye başlar. Kabirlerine gider, ziyaretine gider ama öyle kuru o sandukaya bakmaz ama evliyeleri görebilir artık böyle. Tabii rüyasında ama buna gelmeye başlar kişi, ona feyiz almaya başlar. Bu nedir işte? Allah'tan gelen bir müjdere bunlar o kişiye. İkinci rüya vehadisün nefsi. Kişinin kendi kendinin yaşadığı haller. Yani bilinçaltı denen haller. Bu tabii rüya ile ilgisi yok bunun aslında. Bir insan dünyada en çok ne ile meşgul oluyorsa kişi onları rüyasında görür onları da. Mesela şoför devamlı arabada ömrü geçiyor. Rüyasında gene bir arabada gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, bunları görür. Bunların da yorumu olmaz muhtemelen böyle. Bunda insan bir meleki haline gelir bunlar. Meleki haline gelir bunlar. Hatta bir insan bir mesleğini çok çok yapıyorsa, sürekli yapıyorsa o kişi bir şeye dalgın bile olsun yine o işi yapar bu. Yapamam ben işte. Bir meleki haline gelir bunlar. Demek ki kişi bunu rüyasından görürse bunda yorumu olmaz, tabir olmaz bunun da. Üçüncüsü ve tahvimine şeytanı. Üçüncüsü de şeytandan gelen rüyalar, bunlar genelde korkulu rüya olur bunlar. Kişi ümitse düşürmek için, kişi korkutmak için bunlar gelebilirler. Yine hadisi okuyorum inşallah Ebu Davud Tirmizi'den muhteremler. Er-rüya salihatü minallahi teala. Rüya-i saliha Allah-u Teala'dan gösterir, kişiye gösterilir. Leh-i Mahfuz'dan gösterilir. Bazen melek ilham eder. Bazen kişinin ruhu bunları görür muhteremler. Ruh da bunları görür bazen. Hatta insanın ruhu uyanmaya başlarsa muhteremler, kişi rüyasında istediği şeyi de görebiliyor. O duruma gelebilir kişi ruhu da. Velu hulumu mine şeytanı. Hulum denen şey de işte korkulu şeyler görmekte, bunlar da şeytanidir. İnsan abirin köpe saldırır, şu olur, bu olur, işte geleceği ilgili hep böyle korku, endişeli şeyler. Neden adı cemaatimiz? Şeytanın bütün meselesi kişiyi böyle korkutup ümitsizliğe kaldırmak kişiyi. Eyvah şöyle rüyayı gördüm ben diye gün üzere evhama kapılır. Şeytan işte budur. Böyle işte. Bu şeytanidir. Peki ne yapmak gerekiyor şimdi? Fîze râ ehadüküm şeyyen yekrehuhu. Bir insan rüyasında hoşlanmadığı bir şey görse rüyasında, ya şimdi başına gelecek, şu olacak, bu olacak, ev adına, eşine, çoluk çocuğuna, kişi böyle bir kötü bir rüya görse ne yapması gerekiyor? Feryenfus hine yesteykus an yesari selasen. Uyandığı anda kişi üç defa sol tarafına hafif tükür gibi olacak. Yani üfleyecek, kul üfleyecek kişi böyle. Peygamber bu tavsiyesi. Demek ki kişi kötü rüya gördü. Nedir kötü rüya? Korkulu rüya gördü kişi. Korkulu rüya gördü. Kişi ne yapacak? Uyandığı anda sol tarafına üç defa tükürür gibi üç defa nefes verecek. Üf yapacak üç defa. Üf yapacak. Ve yetevmet billahi min şerriha. Ve gördüğü rüyanın şerri Allah'a sığınacak. Ya Rabbi gördüğü rüyanın şerri sana sığınırım diye Allah'a sığınacak. فِيْنَا لَا تَلُّرُّهُ Ona o zarar vermez o zaman muhtemelenler. Demek ki kötü rüya görünce, korkulu rüya görünce, gelecek ilgili insan kendisinin çoğuşunun için olsun, kişi rüya görünce ne yapması gerekiyor? Uyandığı zamanlar üst sefer sonra tükürük yapacak. Üfleyip biraz, yani hafif çıksa tükür daha da iyi sol tarafına. Allah'a sığınacak. Ya Rabbim bu rüyanın şerrinden sana sığınırım diyecek. Peygamber de kesin buyuruyor. فِيْنَا لَا تَلُّرُّهُ O kişi bu zarar vermez. Yine Had-ı Şerif'in birinde muhteremler, bu da Müslim Ebu Davud'da, Had-ı Şerif'te. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا رَيْهَدُكُمْ اَرْرُيَا يَكْرَيْهُوَا Sizden biriniz kötü rüya gördüğünüz zaman, korkulu rüya gördüğünüz zaman, her yepsuk aynı sarı selasen. Üç defa sonra tükürsün açık burada buraya böyle her şey. Yani hafif bir ağzından bir şey ıslak çıksın yani sol tarafına. Vel yesteiz billahi min şeytan. Allah Teala üstü Allah sığınsın şeytanın şerrinden ve itaber an cembiyillezi kan aleyhi. Bir de uyandığı zaman hangi tarafındaysa öbür tarafına dönsün peygamber. Onun tersini çevirsin efendim. Demek ki mesela sonu yattığı halde uyandı, korktu, rüya gördü. Ölüm gördü, kaza gördü, şirket gördü, şunu bunu gördü, yangın gördü kişi, korktu, rüyaları gördü. Ne yapacak muhteremler? Önce üst sefer sol tarafına hafif tükürük yapacak sol tarafına. Sonra Allah'a da sığınacak şeytanın şerrinden, sonra hangi tarafta ise öbür tarafa dönecek. Dönecek muhteremler. Bir adı şerifte şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, وَلْيَوْكُمْ فَلْيُسَلِّ Bir kişi böyle kötü rüya görünce eğer çok korkmuşsa kalksın, iki rekat namaz kılsın buyuruyor muhtemelen. Demek ki rüya görünce evhama dönüştürmek için bu meseleyi, dönüştürmek için bunu eğer kişi uyanıp da kalkıp da iki rekat namaz kılarsa onda Allah'a dua ederse bu tabi daha iyidir. Bir zarar olmaz. Şimdi rüyanın adı cemaatimiz demek ki bir ilgisi var. Kaderle şimdi burada. Bana göre ilgisi var kaderle. Nasıl ilgisi var adı cemaatimiz? Ezelde yazı yazıldı. Leh-i Mahfuz'a yazı yazıldı muhteremler. Yazı olarak yazıldı oraya. Demek ki peygamberler, bazı büyük evliyalar, tabi onlar sürekli değil, onlar bazı zamanlarda levh-i mahfuzdan bir şey alabiliyorlar. Alıntı alabiliyorlar bazen. Bize ilgili biz ne yapabiliyoruz? Demek ki rüya halinde muhtemelen. Rüya halinde kişiye oradan bir şey, insana bazen bir şey gösterilebiliyor muhtemelen. Gelebiliyor. Yani nedir bunlar? Kaderle bağlantılı muhtemelen. Kaderle bağlantılı. Ancak demek ki bir insan sol tarafı böyle tükürürse, yattığı yerin tersi dönerse, ki Allah-u Teala sığınırsa, hele çok korkulu rüya ise, kişi kalkıp iki kat namaz kılarsa Allah'ın izniyle, demek ki bu dua hürmetinin onun zararı bu kişiden kaldırılıyor muhtemelen. Ondan kaldırılıyor bunlar. Bir de adı cemaatimiz, insanların bazı rüyasında kendisini üst makamlara görmüş görür, gelmiş gelir kişi kendisine. Mesela kişi rüyasına bakıyor, işte bakan olmuş, şunu olmuş, bu olmuş, böyle üst makamı kişi gelmiş. Orduları yönetiyor, rüya görüyor. Bu nedir muhteremler? Bu rüyada gerçek rüya muhteremler. Yalan değil bunlar. Nedir? O kişinin bil kuvve deliyor. O kişinin bil kuvve, o makama liyakati var. Yeteneği var yani. Bil kuvve. Bil fiil değil ama. Eğer kişi dünyada o makama gelemese de o kişinin liyakati, yeteneği oraya gelmeye var. İnsan rüyasında alim olduğunu görür, evli olduğunu görür kişi rüyasında, bir maddi makama geldiğini görür kişi, kendisini görür. Demek ki bu da nedir? O kişinin kişiliğinde, liyakatinde, yeteneğinde bu kişiliğinde vardır. Vardır bence. Ama işte zaman, zemin, ortam, koşullar bazen buna müsait olmaz muhtemelen bence. Çünkü öyle insanlar vardır ki muhtemelen. Öyle insanlar vardır ki, yüzler, binler insanlar vardır ki, eğer bunların önü açılabilirse, bunlara imkan tanılabilirse, yani dünya değiştirirler bunlar. Öyle insanlar var. Yetenekleri vardır bunların. Ama önleri kapalı. Kapalıdır. Bunlar bu nasip olmaz bu. Olmaz. Ama rüyasında kişi öyle kendisini görür. O demek ki buna liyakati var aslında. Yeteneği var kişinin. Önü kapalı ama. O nasip olmuyor bunlar. Bir de tabii velayette bu şekilde bu muhteremler. Evliya makamında bu şekildedir. Kişi rüyasında mesela kendisinin böyle güzel bir evliya olduğunu falan görür. Gökte uçtuğunu görür. İçine bir aç cezbe gelir rüyasında. İçi Allah'a dayanar. O halde kişi gelir. Hatta zaman gelir günlerce kişi etkiler. Ölür el görür. Sonra bu gider ama. Neye gidiyor? Kişi bunu bir fiil ortaya çıkaramıyor dünyanın muhteremler. Çıkaramıyor. Yani bir incir ağacının çekirdeğinde incir olma yeteneği var. Bir çekirdek alt tarafı. Küçük bir şekilde incir ağacının çekirdeği. O incir ağacı çekirdeğinde incir ağacı olma yeteneği var. Var ama koşullar uygun gelmiyor bazen. Toprak olmuyor, su olmuyor, ek etilmiyor, şu oluyor, bu oluyor ama gelemiyor. Devam muhteremler. Demek ki bu da aslında boş değildir. Ama bil fiil diyen kişi gelemiyor. Ayrı konu mesela. Mesela Osmanlılar'da muhteremler, eğer paşa olur Osmanlılar'da. Bir Mimar Sinan, hangi fakülte okudu Mimar Sinan? Okudu. Yani Osmanlıların Hüseyin Bey döneminde bilhassa ne yapardı bunlar? İnsanı bunlar anlarlar. Anlar insanları bunlar. Yani kişinin bir şey yeteneği varsa onu da getirirlerdi. Böyle bekleme şey yapmazlar bunlar. İşte günümüzde buna yoksunuz günümüzde. Yani böyle bekleme dönemleri var, şunları var, bunları var. Kişi yükselemiyor bir yere. Kişi gelemiyor burada. Hani ne cehveler var? İnsan bundan yararlanmıyor tabii günümüzde bunlardan. Rüya tabiri şu muhteremde, rüya yorumu. Konusunda azıcık kısa edeceğim inşallah, nasip olsa kısa yapacağım inşallah buna. Rüyanın yorumu özel bir ilimle elde edilemeyen bir mesele muhteremler, bakınız. Rüya yorumu. Şimdi bazı rüya görür de, ben işte hocaya sordum, böyle dedi. Bu hoca işi değil muhteremler, bakınız. Yani rüya yorum işi, böyle hoca işi değil muhterem. Yorum ayrı meseledir. Her peygamber yorumu bilir. Yusuf Aleyhisselam'ın yorumu o daha başka. Yusuf Aleyhisselam'ın rüya yorumunda o hepsinin piri odur. Yusuf Aleyhisselam böyle. Yine sahabe içerisinde tabiinde vardır. Bir de İbn-i Sirin Hazretleri vardır. Muhammed İbn-i Sirin Hazretleri vardır. Tabiinden. Tabiine kendisi. Ondan Mevla'nın verdiği bir haldir bu. Yetenektir bu. Bu da rüya yorumunda zamanda bir tane de muhterem böyle. Bir tane de. Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz gençliğinde rüyasında Medine'ye gittiğini görüyor. Medine'ye gitmiş. Peygamberimizin kabrine gidiyor rüyasında. Peygamberin kabrine başlıyor eşelemeye. Eliyle. Peygamberin kabrini eşeliyor, eşeliyor, eşeliyor. Peygamberimizin bedenine ulaşıyor. Açıyor mezarı. Ulaşıyor. Peygamberin bedenine sarılıyor. Kucaklıyor Peygamberimiz. Sarılıyor. Ağlayıp uyanıyor. Henüz daha gençliğinde. Uyanınca İmam-ı Azam tabi ama kendi kendine bunu iyi yorumlamıyor şimdi kendi kendine buna. Ben bir edeb-i aykırı iş yaptım. Yani bu edeb-i aykırı bu böyle diye. Bir Resulullah'ın kabrini açtım. Onu haşla kucaklamak benim haddime mi kalmış diye iyi bunu yorumlayamıyor. Bir arkadaşına rica ediyor. Git diye bir Sirin Hazretleri'ne diyor o dönemde. Git diyor o marzata diyor. Ama da rüyayı sen kendini gördüğünü söyle diyor. Benim gördüğümü söyleme diyor. Rüya kendini gördüğünü söyle diyor. Ona bunu sor bakalım diyor. Bunun yorumu ne diyor? Gidi arkadaş İbn-i Hazreti İbn-i Sibri'ne. Efendim ben de rüyamda böyle rüya gördüm işte. Anlatıyor rüyayı. Mübarek Zahşi bakıyor kişiye. Sen bu rüyayı göremezsin diyor ama. Sen bu rüyayı göremezsin diyor. Evet ben gelmedim. Arkadaşım gelmiş. Kimse gelse ona anlatırmıyor. Yorumu böyle diyor. Gidiyor. Dışarı bekliyormuş İmam Hazreti. Numan istedi o zamanlar. Bekliyor. Numan diyor. Böyle dedi böyle diyor. Rüyayı gören gelsin dedi diyor. Tabii gidiyor işin artık şimdi. Utanıyor. Artık yani ne olsa olsun gidiyor. Gidiyor oraya oturuyor. Rüyayı sen mi gördün? Efendim ben gördüm. Bakıyor. Evet doğru sen rüyayı görürsün diyor. Efendim bir günah mı kusur mu var? Hayır diyor. Sen peygamberin diyor, dinini araştıracaksın böyle diyor. Definisini araştıracaksın böyle diyor. Yani peygamber hakikatin Muhammediye'yi böyle diyor. Onu araştıracaksın diyor, ona sarılacaksın böyle diyor. İslam geleceksin sen böyle diyor. Gençliğinde. İşte bu rüya İmam-ı Azam'a bir kamçı oluyor muhtemelen böyle. Kamçı oluyor buna. Ticarete meşgulken, ticaret hepsini bırakıyor, kendi ilme veriyor muhtemelen. O yeteneği var kendisinin. Önünde açılıyor elhamdülillah. Kendisini veriyor. Yani rüya yorumu ayrı mesele muhteremler. Yine son ulemalardan fıkıh ilminde İbn-i Abidin Hazretleri vardır. İbn-i Abidin. Kendisi o dönemde Şam müftüsüydü. O zaman Şam müftü olmak Şam'a gayet mühim önemli mesele. İbn-i Abidin Hazretleri son fıkıh alan kendisi. Şam müftüsü kendisi de. Bu da bir gece rüyasında Hazreti Osman'ın öldüğünü görüyor rüyasında. Hazreti Osman Hazretleri vefat etmek ölmüş. Cenazesini buna kıldırıyorlar. İbn-i Abidin'e kıldırıyorlar. Cenazesini sen kıldırdılar kendisine. Bu da Emevi Camisi'nin bahçesinde Hazreti Osman'ın cenazesini kıldırıyor ama. Kıldırıyor oradan. Tabi uyanınca tabi Hazreti Osman bir rüya. Sahabe tabi görmüş oluyor. Çok etkileniyor. Bakın kendisi İbn-i Abidin kendisi. Yani son fukaha, fukahadan son halkası kendisi, Şam üstü kendisi ama rüyanın yorum yapamıyor kendisi. Acaba bu nedir? Hazreti Osman ama tabii cansı tabii bin küsur yanıcı ölmüş vefat etmiş tabii. Kendi bunu yorum yapamıyor. Kime gidiyor? Halid-i Bağdat'a gidiyor bakırız. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Orası onun kendisi, Mari Hoca kendisinde. Halid-i Bağdadi'ye gidiyor. Efendim ben de rüyamda diyor, böyle gördüm efendim diyor. Hazreti Osman vefat etmiş, namazı ben kılırım diyor. Yani olmayacak bir şey bu. Ama çok buna duygulandım, bunu çözemedim kendim diyor. Nedir bu acaba? Diyor ki, evet yavrum gördüğünüz hak doğru rüya diyor ben diyor. Ben diyor, Hazreti Osman'ın soyundan geliyorum ben diyor, bakma temeller. Ben onun torunlarından diyor, Halid Bağdat Hazretleri. Ben Hazreti Osman'ın torunlarından geliyorum diyor. Ben yakında öleceğim diyor. Namazını sen kıldırırsın benim, onu sen kıldırırsın ben diyor. Ona bunu işaret böyle diyor. Ve kısa bir zaman sonra vefat ediyor. Namazı o kıldırır muhterem böylece. Demek ki rüya yorum bak muhterem de, rüya yorumu öyle hoca işi değil muhterem böylece. Böyle bir şey değildir. İnşallah haftaya nasip olsa muhterem. Önce inşallah Kur'an'daki rüyalar onların yorumları. O kadar diyeceğim inşallah. İlla Teala Fatiha. Thank you.